NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het is onrustig in het westen van Sydney na de steekpartij in een kerk, waarbij een bisschop en enkele anderen gewond raakten. De bisschop werd aangevallen tijdens een dienst die online live was te volgen. Veel mensen zijn nu de straat op gegaan. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel tegen een man die 4 mensen heeft doodgereden bij Oud-Gastel. Hij reed 2 jaar geleden zo'n 155 km per uur op een weg waar je 50 mag. Hij botste tegen een auto met daarin 5 mensen, waarvan er dus 4 om het leven kwamen. De uitspraak is over 2 weken. Vanwege de harde wind zijn tientallen vluchten op Schiphol vandaag geannuleerd. Het gaat om 180 vluchten, vooral van KLM. Ook rijden er op de hoge snelheidslijn van en naar Rotterdam een stuk minder treinen. Tesla-topman Elon Musk heeft een massa-ontslag aangekondigd, meldt persbureau Reuters. Ruim 14.000 banen staan op de tocht. Dat komt neer op meer dan 10% van de banen bij Tesla. De automaker heeft al langer last van teruglopende verkoopcijfers. En 5 dikkopschildpadden die afgelopen winter in Nederland aanspoelden en werden opgevangen door Diergaarde Blijdorp, zijn afgelopen vrijdag gestorven. Door een technisch probleem was het water waarin de schildpadden zaten veel te warm geworden, en dat is de dieren fataal geworden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is momenteel wat rommelig op de weg. Er staat zo'n 200 kilometer file. Wat ook niet helpt zijn de buien die in een groot deel van het land overtrekken. Het verkeer moet ook rekening houden met onweer her en der en zware windstoten. De meeste vertraging heb je nu onder meer in Noord-Holland. Bij Amsterdam sta je vast op de A10 Noord richting Den Haag en Rotterdam voor de Koentunnel. Daar heb je nu 20 minuten tijdverlies. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is de vertraging een kwartier voor knooppunt de Nieuwe Meer. Dat komt door de nasleep van een ongeluk op de A10 Zuid. En op de A7 van Zaanstad naar Horen heb je een kwartier op onthoud tussen knooppunt Zaandam en Purmerend. Dat komt door de werkzaamheden daar. En verder staat er een lange file op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Leerdam en knooppunt Gorkum. Na een ongeluk is daar de hoofdrijbaan dicht. Vertraging is 40 minuten. Je kunt daar wel rijden via de parallelbaan. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Goedemiddag en hartelijk welkom bij Geld of je leven, uw dagelijkse economieprogramma op NPO Radio 1. Werkgevers hebben grote moeite om mensen te vinden voor alle vacatures die er zijn, maar tegelijkertijd blijft er ook arbeidspotentieel onbenut. Er staat namelijk nog een grote groep statushouders aan de zijlijn, zoals Ayman, die al 6 jaar een baan zoekt. Ik denk dat ook die bedrijven, die begrijpen het niet, de achtergrond of de nieuwkamer, blijft thuis, doe niks. Dat is niet goed voor mij. Uitzendbureau Randstad wil daar iets aan gaan doen. Het uitzendbureau heeft daarom een speciaal project opgezet om statushouders aan bedrijven te koppelen. Het inzendbureau noemen ze het. En hoe dat werkt en wat de ervaringen zijn, dat hoort u zo meteen. Geld of je leven. Maar eerst, de spanningen in het Midden-Oosten laten zich voelen aan de benzinepomp. En ook afgelopen weekend steeg de benzineprijs weer tot grote hoogtes door het conflict tussen Iran en Israël. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Welke mechanismen zorgen ervoor dat de prijs aan onze benzinepomp zo sterk reageert op wat er in het Midden-Oosten aan de hand is? En is het nog leuk om met zulke hoge prijzen benzinepomphouder te zijn? Ik ga het vragen aan olie-expert Ronald de Zoete en aan benzinepomphouder Louis Roeleveld. Welkom beiden. Meneer Roeleveld, u heeft een benzinepomp in Denenkamp aan de grens met Duitsland. Wat kost een liter euro 95 vandaag bij u? Ja, bij ons kost een liter euro 1,93,9. 1,93,9? Ja, bij ons is het gekomen. Wij hebben een vrije pomp, zoals dat heet. En wij halen de brandstof zelf op, een eigen auto. Okay. En zodoende kunnen we wat goedkoper aanbieden, maar dat moet ook wel. Want we zitten hier best dicht aan de grens. En zoals u weet, is de accijns in Nederland veel hoger als in Duitsland. Ja. Op de benzine. Dus het is kijken waar je kunt overleven. Dat is het, overleven. Ja. Ja, want de adviesprijs vandaag is €2,26. En u zegt eigenlijk, ja, als ik het niet zo goedkoop maak als ik het nu doe, dan komen de mensen niet eens bij mij. Nee, dan rijden ze wel door. Ja, en houdt u zich als pomphouder ook bezig met het nieuws in het Midden-Oosten, omdat het zo'n invloed heeft op uw werk? Ja, tuurlijk, ik volg het wel, maar ik heb er toch weinig invloed op. Dus ik kreeg er de prijzen ook binnen en die zijn elke dag zijn ze weer hoger. Ja. En ja, daar kan ik als pomphouder ook natuurlijk niks aan doen, nee. Behalve de goedkoopste uitpikken. Ja. En op de juiste tijd inkopen, ja. Dat is dan wat u nog een beetje kunt doen om een goede prijs te hanteren. Ja, en de leveranciers een beetje uitspelen. En dat ben ik eigenlijk een uitzondering op. Want de meeste pomphouders die zijn allemaal gebonden met contracten aan een oliemaatschappij. En dan legt de oliemaatschappij die legt de prijs op. Ja, en u bent dus flexibeler. Dat is dan een voordeel voor u. U zegt veel klanten, en dat is natuurlijk wat we in de kranten ook lezen, die rijden door naar Duitsland omdat het daar goedkoper tanken is. Hoe is uw werk veranderd door al deze prijswijzigingen in de laatste tijd? Nou, wij zijn er wel een beetje gewend hoor. Het is al jaren goedkoper in Duitsland. Was toen met de corona was er een tijdje gelijk. Ja. En toen verkochten we best wel veel benzine. Maar ik denk dat het straks net gaat als met de tabak. Een pakje zware vanille. Bij ons koop je die één voor dezelfde prijs, koop ik in Duitsland 3. Ja. Ik verkoop ook bijna geen tabak meer. Mensen gaan allemaal naar Duitsland. Ja, en tegelijkertijd zegt u, ik ben er inmiddels wel aan gewend dat het dus zo fluctueert. Meneer De Zoete, Ronald De Zoete, olie-expert, fijn dat u er ook bent. Nieuws van afgelopen weekend. Iran viel Israël aan met drones en raketten. Er werden daarbij geen olieleidingen geraakt, geen tankers tot zinken gebracht. Maar toch stijgt zo'n prijs meteen eigenlijk. Hoe werkt dat? Ja, dat werkt eigenlijk als volgt. Dat je in een normale omstandigheden heb je te maken met vraag en aanbod. Hè, dat bepaalt de olieprijs. Maar zodra er onzekerheid komt en je moet dan denken inderdaad aan het beschadigen van tanks of het blokkeren van vaarwegen, dan noemen ze dat een war premium. En dat is nu eigenlijk de extra waarde die je moet betalen voor een vat olie. Dus dat is ongeveer $5-6 hoger dan normaal. Zouden we geen geopolitieke spanning hebben, geen oorlogen in het Midden-Oosten, denk ik dat de olieprijs zo'n $5-6 lager zou noteren dan vandaag. Ja, het klinkt logisch wat u zegt, maar als we dat dan heel concreet maken, er is dreiging in de wereld. En hoe vertaalt zich dat dan door naar die olieprijs? Ja, de onzekerheid die zorgt ervoor dat de kopers niet zeker weten dat ze over 1 of 2 maanden tegen de huidige niveaus olie kunnen kopen. En de vraag is dan ook maar of je genoeg olie kunt kopen voor je raffinaderijen als belangrijke straten, bijvoorbeeld de straat van Hormuz. Of je kunt denken aan de Rode Zee, hè, of daar aanvallen zijn door de Houthis. Ja, dan weet je niet zeker of je al dat product op tijd hebt om die benzine, diesel en kerosine te maken. Want daar draait het uiteindelijk om. Afgelopen zaterdag is schip gekaapt op de straat van Hormuz. Dat is een belangrijk. Daar gaat 20% van de handel volgens mij langs. Ja, door de straat van Hormuz gaat ongeveer 20% van alle olie vervoeren in de wereld. Ja, dus daar gebeurt iets. Dan zijn de kopers in paniek. Die denken, hey, er gaat iets gebeuren. Er is spanning. Er verandert iets aan de koers zoals we die nu hebben. En die gaan dan doorgeven, ik ben bereid om meer te betalen? Ja, zo gaat het. Je hebt ook een future-markt. Hè? Dus dat is niet de markt voor vandaag, maar ook voor de maand augustus, september tot december volgend jaar of zelfs tot in 2027. En je ziet dan meteen dat die future-prijzen, toekomstige prijzen, gaan stijgen. En dan zijn dus inderdaad de kopers bereid om zeker te zijn van volume, dat ze hun olieraffinaderijen kunnen laten draaien om hun verplichtingen jegens bijvoorbeeld de tankstations te kunnen waarmaken. Omdat ze dus verwachten dat het nog duurder gaat worden. Want het klinkt heel onlogisch dat je olie gaat kopen als het duurder wordt. Ja, tenzij je verwacht dat het daarna nog duurder wordt. En daar gaat het natuurlijk om. En het gaat dan ook niet alleen maar om het duurder worden, maar ook dat je zeker weet dat je die partijen krijgt. Want je kunt je voorstellen dat er heel veel afnemers zijn van benzine en diesel. We gaan nu richting het hoogseizoen. Hè. In mei, juni wordt enorm veel gevlogen en gereden in de wereld. Iedereen is op die markt om die benzine te kopen. Ja, als je dan als laatste komt, dan weet je ook zeker dat je de hoogste prijs bepaalt. Dus de vraag stijgt sowieso in deze periode van het jaar. En daar komen die spanningen dan nu eigenlijk nog bovenop. Ja, dat klopt. Het is een ongelukkig moment, hè, want de olieraffinaderijen die hebben net 2 maanden veel onderhoud gehad. Dus die beginnen nu allemaal weer hard te draaien. Dan heb je ook nog eens een keer onzekerheid, geopolitieke spanningen. Dus eigenlijk zit alles tegen als je kijkt naar de brandstofprijzen aan de pomp. En die oliehandelaren, wat zijn dat voor partijen? Ja, dat zijn mensen die willen geld verdienen aan de fluctuaties van de benzine, diesel, kerosineprijzen. Maar als we het hebben over de oliehandel, die mensen spelen erop in dat ze nu een vat olie kunnen kopen rond de $90. En straks over 2-3 maanden voor $90 kunnen verkopen. En omdat het gaat over miljoenen en miljoenen vaten, gaat dat heel erg hard. Ja, maar zijn dat bekende namen, grote spelers die wij ook kennen? Nou, en misschien ken je Vitol, Glencore, dat zijn twee echt wel grote handelshuizen, Trafigura. Dat zijn allemaal handelshuizen die eigenlijk puur door kennisvoorsprong proberen geld te verdienen aan de oliehandel. Dus wij staan allemaal te balen aan de pomp vandaag, maar die oliehandelaren die hebben eigenlijk een ontzettend goede dag. Nou, dat mag je niet zeggen, want tegenover elke koper zit natuurlijk een verkoper. Dus ik zou eerder zeggen, je hebt twee handelaren, eentje lacht, eentje huilt. Ja, oké. Okay. En dan is er ook nog iets aan de hand met de vraag uit Azië die de olieprijs beïnvloedt, als ik het goed heb begrepen. Hoe zit dat? Nou, wat je nu ziet is dat er heel veel raffinaderijen in bijvoorbeeld in India en in China goedkope Russische olie kunnen krijgen. En die zetten eigenlijk al die olie wat goedkoper dan in Europa om in benzine en diesel. Dat komt richting Europa. Dus het wegvallen eigenlijk van de Russische olie, de boycott, die het eigenlijk onmogelijk maakt dat wij te raffineren. En heel dat proces, dat vindt nu plaats in het Verre Oosten. Dus dat betekent, hoe meer vraag er is, hoe meer raffinaderijen daar olie om gaan zetten, omdat ze daar hogere marges maken dan in Europa, hoe sneller ook die prijs weer omhoog kan. Ja, hoe vindt u deze periode dan als olie-expert? U houdt zich hier veel mee bezig. We zijn dus ontzettend afhankelijk. Ja, dat zijn we natuurlijk al heel lang. Hè. We waren natuurlijk wel blij ook dat Rusland er ver bij ons nu vandaan zit. Maar nog wel een jaar geleden, 2 jaar geleden, waren we heel blij dat we bootjes diesel bijvoorbeeld relatief goedkoop naar Europa konden krijgen. En wat we nu zien is dat we toch eigenlijk door gebrek aan onze eigen oliewinning, hè, we winnen gewoon niet veel olie in Europa, dat we afhankelijk zijn van Rusland en van het Midden-Oosten. En dat zijn nou net die landen waar wij zeg maar niet op een hele goede voet mee staan. Want in het Midden-Oosten, daar is ook een verlaging op dit moment van de olieproductie. Nou, ze produceren niet zo heel veel olie in China. Hè. Dat importeren ze ook allemaal. Je moet denken Iran, Irak, Rusland. Eigenlijk allemaal landen waar wij nu een beetje ruzie mee hebben, tussen aanhalingstekens. Maar die economische groei die is eigenlijk een beetje stilgevallen in China, hè, door het vastgoedprobleem. Dus eigenlijk is de olievraag zeg maar, voor de duurzame productiemiddelen, het maken van producten, die valt wat tegen. Maar de grote vraag naar olie in China wordt veroorzaakt doordat zij gewoon veel raffinaderijen hebben staan en daar goedkope Russische olie en goedkope Iraanse olie in verwerken en daardoor een concurrentievoordeel hebben ten opzichte van de Europese raffinaderij. Ja, oké, het zijn onrustige tijden. Dus wat verwacht u voor de komende weken als het om de olieprijs gaat? Ja, heel veel zal afhangen natuurlijk van, gaat er nog wat gebeuren met Iran? Gaat er nog iets gebeuren vanuit Israël? Dat is eigenlijk daar voor mij gewoon echt niet in te schatten. Wat ik wel denk is dat die war premium waarover ik het had, die $5, die blijft voorlopig wel op die olieprijs. Ja, er hoeft niet veel te gebeuren. Hè. En in hoeverre heb je de Houthis onder controle rond de Rode Zee? Dat weet je allemaal niet. Wat daarbij komt ook Rusland. Hè, de drone-aanvallen van Oekraïne die raffinaderijen proberen te beschadigen in Rusland kan ook leiden tot minder productie van benzine en diesel. Dus ik denk dat we nog niet van die huidige hoge benzine- en dieselprijs af zijn. Ja, afwachten dus of dat niet verder escaleert daar. Speculeren, maar dat doen de oliehandelaren ook. Stel, het gaat daar de verkeerde kant nog verder op. Hoe ver zou die prijs nog op kunnen lopen? Ja, die kan heel ver oplopen, omdat je nu juist in een periode komt waar we dus allemaal heel veel vliegen en rijden. Dus het is eerder van wanneer zijn wij bereid minder te gaan vliegen en rijden bij een bepaalde benzine of diesel of kerosineprijzen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dan moet je echt denken aan 5 tot 6, 7 euro per liter voordat mensen echt hun auto massaal laten staan. De benzineprijs wordt dus gedeeltelijk bepaald door die olieprijs. Maar we horen net meneer Roeleveld net ook al zeggen, ja, we hebben die accijns, de belastingen, die spelen een grote rol. In de Telegraaf viel vandaag te lezen dat die per 1 januari 2025 ook wel eens flink kunnen gaan stijgen. Op basis van voorlopige cijfers zou dat kunnen gaan om een verhoging van 23 cent per liter benzine, meneer Roeleveld. Ik kan me voorstellen dat u met weinig plezier naar 1 januari uitkijkt. Dat klopt, heel weinig. Ja, ziet met angst en beven tegemoet. Ja, ja. Want dat is dus dan nog een groter verschil dan dat het nu al is met Duitsland. Ja, en met België. België is ook veel geworden. Meneer De Zoete, hoe kan dat nou eigenlijk, dat dus zo verschilt per land? Ja, dat is omdat elk land zelf verkiest natuurlijk hoe ze haar overheidsuitgaven wil financieren. En wij hebben ervoor gekozen, bijvoorbeeld, ik noem iets anders, hypotheekaftrek toe te staan. Dat is natuurlijk erg gunstig hè, voor huizenbezitters. Ja, de prijs die we daarvoor moeten betalen is meer accijns op onze brandstoffen. En elk land heeft zo zijn manier om geld van haar burgers af te halen. In Nederland weten we natuurlijk, iedereen heeft bijna auto. Dus het is een vrij makkelijke manier voor de overheid om zo op een makkelijke manier en constante manier natuurlijk geld in de schatkist te krijgen. Ja, zijn politieke keuzes, meneer Roeleveld. Wat zou u hopen dat er in Den Haag wordt besloten? Ik hoop dat ze in Den Haag verstandig zijn en dat ze het niet doen. En dat ze een Europese afspraak maken over de hoogte van de accijnzen van de benzine en de dieselolie. En een gelijke BTW wat ze ons beloofd hebben voordat de EEG er kwam. Ja, meneer De Zoete, tot slot zou dat kunnen? Dat het gelijk getrokken wordt, zodat die verschillen niet zo groot meer zijn? Nou, er zou zeker een poging gedaan kunnen worden. Alleen je ziet al binnen het huidige bestel, hè, binnen de EU, hoe moeilijk iedereen zich houdt aan zijn begrotingstekort en dat soort zaken. Dus het maken van afspraken is één, maar ze nakomen is wel nummer 2. Goed. Ik hoop, meneer Roeleveld, dat u de lol weer terugvindt in uw werk daar bij de pomp. Oh, dat zal wel lukken. Dat geen probleem. Maar het is niet leuk dat je tegen een oneerlijke concurrentie op moet boksen. Dat begrijp ik. Dat dank. Is niet leuk. Dank dat we u even mochten bellen. Pomphouder Louis Roeleveld en ook dank olie-expert Ronald de Zoete. Geld of je leven. Zelfs terwijl bedrijven staan te springen om personeel is het blijkbaar nog moeilijk om statushouders aan het werk te helpen. Maar uitzendbureau Randstad hoopt daar nu de oplossing voor te hebben. Samen met bedrijven en gemeenten zet Randstad het inzendbureau op om statushouders en bedrijven aan elkaar te koppelen. Maar waarom is er zo'n speciaal project nodig en welke uitdagingen en kansen zijn er? Ik ga erover praten met Werner Klaassen, directeur van Randstad, en met Erik Koning van de NS, waar verschillende statushouders aan het werk zijn gegaan. Welkom beiden. Meneer Klaassen, het inzendbureau, dat zijn jullie begonnen. Wat is het idee precies? Wat we vorige week hebben gedaan, en het is ook een beetje ludiek, hè, het inzendbureau. Iedereen kent ons als Randstad Uitzendbureau. Maar wat wij vorige week hebben gedaan in Almere is dat we een zestal werkgevers op het podium hebben gezet. Met in de zaal allemaal statushouders. Waarbij de werkgever zich presenteerde aan de statushouder. En daarna speeddates ontstonden om te kijken waar de match ontstond. Kijk. En waarom hebben we dat gedaan? Om aandacht te vragen voor hetgeen wat je eigenlijk net zegt. Het is nog niet zo gemakkelijk om statushouders te koppelen aan werkgevers. Ja. En daar willen wij absoluut aandacht aan vragen. En we zien daar enorme kansen. Ja, dus dat u dat vorige week in Almere heeft gedaan, dat is een ludieke start. Maar u gaat dit verder uitrollen en wil die matches dus op veel meer plekken gaan realiseren. Waarom is Randstad daarvoor nodig? Omdat je ziet dat als een werkgever een vacature plaatst, het niet zo is dat een statushouder daarop gaat solliciteren. Waarom niet? Ja, dat is nog best ingewikkeld, maar de werkgevers in zijn algemeenheid, hè, werven nog vrij traditioneel. Dus laten maken kenbaar dat ze een vacature hebben. Een statushouder is nog niet helemaal gewend met hoe die dan solliciteert hier in Nederland. En hoe langer hij niet werkt of zij niet werkt, hoe langer het duurt dat hij toetreedt tot die arbeidsmarkt. We zien namelijk dat binnen 3 jaar slechts iets meer dan 1/4 werkt en na 5 jaar iets minder dan de helft. Ja. Dat zijn slechte cijfers. Wij zijn gewend om natuurlijk daar waar een match gemaakt moet worden, op een creatieve manier ook die match te maken. Daarbij hebben wij heel veel publiek-private samenwerkingen met overheden, met lokale gemeenten. Ja. Waarin wij natuurlijk ook toegang hebben tot statushouders. Dus u zegt, we gaan met z'n allen om tafel zitten en wij maken dan de verbinding die de werkgevers en de statushouders nog niet, ja, die weten elkaar nog niet te vinden. En meneer Koning, u werkt bij NS. Wat doet u daar precies? Ik ben afdelingshoofd van een productieafdeling. En daar werken ongeveer 200 monteurs aan het moderniseren en reviseren van treinen. Ja, komt u iets dichter bij de microfoon zitten? Herkent u het beeld dat meneer Klaassen schetst dat het bedrijven niet lukt om op een gewone manier dus bij de statushouders terecht te komen? Ja, herken ik helemaal. Dus Randstad is ook onze vaste leverancier voor flexibele arbeid. En ja, een jaar of 2 geleden lukte ons echt niet meer om nog vaste medewerkers te werven. En ook reguliere uitzendkrachten kregen we samen niet voor elkaar. Dus zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Inderdaad, vanwege de goede contacten van Randstad, ook met de gemeente Amsterdam. 13 statushouders toen aangenomen? Inderdaad, eerst 6 en daarna weer 7. En dat bevalt erg goed. Ja? Waarom? Nou, het voorziet inderdaad in de behoeften. Anders had ik bijvoorbeeld het reizigersinformatiesysteem hebben die statushouders ingebouwd. Zijn ze nog steeds aan het inbouwen. Had anders vertraging opgelopen. Dus okay. Het voldoet echt aan de behoeften. En ze zijn ook erg enthousiast. Ja, die mensen die hebben ontzettend veel zin om aan de slag te gaan, stel ik mij zo voor. Meneer Klaassen, u knikt. Dat is ook wat u hoort. Ja. Oké, maar er komt dus wel wat bij kijken om de werkgevers en de statushouders bij elkaar te brengen. U bent nu dus dat project begonnen. Zegt u, dit kan voor elke werkgever? Ja. Dit kan voor elke werkgever. Nou, bij Erik is het nog vrij specifiek. Hè? Ik zou bijna willen zeggen dat dit een soort frictieberoep is. Hè? Wij konden geen mensen meer vinden. We zijn om gaan denken. En in dit geval hebben we statushouders die we opleiden. Die zijn bij Erik aan de slag. En van die eerste groep is er maar 1 afgevallen. En die zitten er al 2 jaar nu, Erik. Ja, die zitten er al 2 jaar. Dus dat is best heel erg lang. Maar dit kan voor iedere werkgever. Mits natuurlijk die werkgever er ook voor open staat. Ja, en wat is daarvoor nodig? Nou, dat die bekend wordt met het feit dat een statushouder. In zijn algemeenheid denk ik dat het al belangrijk is dat hij weet wat een statushouder is. Want vaak denken we bij een statushouder, joh, is dat dan een asielzoeker? Is dat iemand die in het COA zit? Nee, een statushouder is iemand die in Nederland is, die status heeft en die een tewerkstelsvergunning heeft, een BSN-nummer heeft en gewoon aan de slag kan. Ja, dus en dat zijn processen die best wel lang duren om bijvoorbeeld een BSN-nummer te krijgen. En dat is dan ook waar u iets kunt betekenen als Randstad. Nee, wat je hier moet scheiden, wat je hier moet scheiden, zijn statushouders. Statushouders hebben een status, dus die kunnen zo werken. Mm-hmm. Je hebt ook nog asielzoekers. Op het moment dat je asiel aanvraagt in Nederland, dan mag je het eerste half jaar niet werken. Na een half jaar mag je werken. Dat is best de hard way. Ja. Daar hadden we die 24 weken eis. Dat kunt u vast herinneren. Ja, die is vervallen, hè? Precies, die is vervallen. Dus dat is goed, daar zijn we heel blij mee. Maar het is nog steeds zo dat als je asielzoeker bent, dus nog geen status, mm-hmm. dan moet je een BSN-nummer aanvragen. Dat is best ingewikkeld voor iemand die de weg in Nederland niet weet. Dus daar helpt u dan bij? Daar helpen wij bij. Maar een werkgever moet een tewerkstellingsvergunning vragen. Dat duurt 6 tot 10 weken. Dat is altijd te lang. Ja. Want iemand, een werkgever, op het moment dat er een match ontstaat, wil die dat nu. En ons pleidooi daar is ervoor te zorgen dat we, net als dat we dat doen bij Oekraïners, ervoor zorgen dat een werkgever als per definitie een tewerkstellingsvergunning krijgt en het BSN-nummer met het gaan naar het UWV makkelijker wordt. En waarom dus vinden dat we kunt dat u versnellen en versoepelen, dat proces? Okay. Nee, dat is een pleidooi. Dat is een pleidooi. Maar waarom willen wij dat? Mm-hmm. Hoe langer je afstand hebt van de arbeidsmarkt, hoe moeilijker het is om er te komen. En voordat je een status hebt in Nederland, ben je al best wel lang in Nederland. Ja, dus mensen die aan de zijlijn staan. Hoe groot is die groep nu eigenlijk? Statushouders die aan het werk willen en kunnen? Dat is best bijzonder, maar exacte cijfers zijn er niet. Maar het zijn er tienduizenden. Dus dat is echt een grote groep. Nou, dat tegenover 400.000 vacatures die er zijn in Nederland. Zeker. Het is natuurlijk een oplossing, niet de, maar een oplossing voor de krapte in de arbeidsmarkt. En dat zal Erik beamen. Erik heeft mensen nu bij hem werken, talenten bij hem werken, die hij anders niet had gehad. Nee. Meneer Koning, bij de NS dus, daar gaat het om. 13 mensen die daar zijn begonnen. Volgende groep staat klaar om aan de slag te gaan. Is het alleen maar fijn en handig en goed? Of zijn er ook dingen waarvan u zegt, nou, dat hebben we ook moeten leren in de afgelopen jaren? Ja, we zijn nog steeds aan het leren. Het is wel een groep die inderdaad, het zijn niet voor niets vluchtelingen. Dus het is wel juist vanaf het moment dat ze stabiliteit in hun leven hebben, krijgen ze wel wat last van de problemen die ze daarvoor gehad hebben. Dus daar worden ze dan goed in begeleid door de overheid en door hun jobcoach. Wat merkt u dan bijvoorbeeld? Dat ze toch wel worstelen met bijvoorbeeld. Met school worstelen ze ook wel. Dus dat ze niet zeker weten of ze het wel halen. En dat ze wel het idee hebben dat er heel veel van afhangt. Dus ze voelen zich heel verantwoordelijk voor het nu opstarten van hun carrière. En ze kunnen soms ook wel wat argwanend zijn als het gaat over de overheid. Dus in het begin hebben ze ook wel wat hulp nodig bij de Nederlandse bureaucratie. Van hoe vraag je vergunningen aan, hoe doe je belastingaangifte. En ze zijn dan wel wat argwanend, over het algemeen wat argwanend naar de overheid toe. En is dat begeleiding die u dan kunt bieden? De begeleiding wordt vooral geleverd door de jobcoach die ze hebben. In dit geval heb ik jobcoach van Randstad. Maar ze komen ook bij hun eigen leidinggevende. Bij mij in de werkplaats komen ze er ook wel bij terecht. En die staan ook wel open voor het beantwoorden van dat soort vragen. Ja. Meneer Klaas, want ik kan me ook voorstellen dat iets is wat werkgevers lastig vinden. Die extra begeleiding. Ja, en nu heeft de NS nog een omvang waarbij je dat nog kan doen. Op het moment dat je klein MKB'er bent, wordt dat al ingewikkelder. Maar dat is ook precies de reden waarom wij daar natuurlijk een belangrijke rol in kunnen vervullen. Wij zitten overal, of dat in dit geval de NS groot, of dat het de kleine MKB-ondernemer is. Wij hebben natuurlijk ook jobcoaches, of we hebben toegang tot jobcoaches. Om in ieder geval die problemen waar Erik het over heeft, om die ook te tackelen. En ik herken natuurlijk ook echt wel dat ze de overheid, vaak komen ze ook uit landen waar de overheid niet betrouwbaar is. Hè? Dat de overheid niet wordt gezien als een betrouwbare partij. Dat vinden wij wel. Mm-hmm. Maar het helpt ze om daar ze in mee te nemen. En heeft u die expertise in huis? Ja, wij hebben jobcoaches. Ja, absoluut. Ja. Die hebben dan specialisatie nodig in andere culturen, stel ik mij zo voor? Nou, die hebben op zijn minst dat, ja. Spreken soms ook de talen. Dat is ook erg van belang. Hè? Dat helpt ook dat je ergens in de moedertaal nog kunt werken. Maar ze hebben met name maximaal toegang tot alles wat nodig is om via de overheid ze te laten werken. Of scholing te krijgen, of huisvesting, of wat er nog meer opleidingen, of wat er nog meer nodig is. Werkgevers weten statushouders tot nu toe dus weinig te vinden. U lukt dat beter, daarom heeft u dit project gelanceerd. En u gaat ook daadwerkelijk gewoon langs plekken waar mensen zitten die u dan aanspreekt. Hoe doet u dat? Nou, bij Erik zijn de mensen, die hebben we in gebedshuizen of in theehuizen. Daar gaan we ook langs. Daar hebben we mensen, noem het gerecruiteerd, die vervolgens bij Erik aan de slag zijn. Maar dat waren natuurlijk mensen die waren al lang in Nederland. Alleen niet aan het werk. En we weten ze te vinden. Soms ook heel creatief.